صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره مشوره وکړه له چې د دې مخنیوي څنګه وکړې شي. د سکاسانو رائے او مشوره دا و چې مدینه منوره کې دنه بجنګ وکړو نو چونګه زمونږ ملک او زمونږ علاقہ هغه د کجورو د باغونو ده، نو پدې کې به قریشو ته جنگ کول ګرانی او دا غي و زیات نقصان وشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ظاهری د دې سره مطابقو، خو پدې کې سزوانان داسې و چې هغه دو کوریجو سره په کولاو میدان کې جنگ کول غوښتل. هغه ځوانان چې هغه ته په غزوه بدر کې د شرکت موقع نه و میلاو شوی، نو هغه غوښتل چې هغه د کافرو مقابله په کولاو میدان کې وکړي او ځوان مردۍ سره وجنګيږي. هغه ننګیالی د هغه جذبې د جنبی له سامو کتل، نو نبی علیہ السلام د بهر د جنگ کولو فیصله وکړه. خو به حیثیت سپه سالار د نبی علیہ السلام جنگی حکمت عملی ډیره کامیاب وو. نبی علیہ السلام به داسې جنگی حکمت عملی اختیاروله چې په هغه کې د مسلمانانو د کم نه کم نقصان وشي او زیاد نقصان پا غیقی ده کافرانو شی. ده ده ده پارا نبی علیه السلام ده جنگ ده جنگ ده پارا ده اوهد لمن اخواه کرلا چه تعداد زمونگا کم دی و کافر مقابله که زیاد دی، ده ازایی که با جنگو کو چه کمزایی که مونگا جنگ ده یو مخیزیو اپا مونگا بانی ده شانه ده عملی که دو سخطره نوی. نو غزو احد و ده ذکه هایی که ده ده احد غرب آقا لمنه که ده جنگ شوه و چه زمونگا با ده غرب ده رب ده شهر ازی، نو زمونگ ده شهر ده رب نه پا مونگ ده دشمن ده راتلو او ده حملی کولو ده خطره بنی. کله چې نبی علیہ السلام هغه میدان ته راغې، یو کانډاو نبی علیہ السلام وکړه چې باغی باندې درستو را درب نه د دشمن د راتلو خطره موجود و. نبی علیہ السلام باغی باندې 500 خنشانه باز کسان کېنول او عبد الله ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ هغه د هغه امیر کا کمانډر یې کا او هغه د سپارښتنه دا وکړه چې موږ ځان کوونکو کا حالات هر کس مؤمن تاسو بر دې کانډاو نه راګوزیږي. دا خو نشانه باز او تیرانداز خلکو په دا ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه ډیوټي ورغول او هغه باز یې کې نول. کله چې مشرکان را ورسیدل دا غی سره دا غی زنانه امرالی، اغا زنانه اغی سره دا دید پار راغلی وی اچی که زمونگ دا زوانان تختی دا میدان لی نمونگ با دا غیرت مخیطا کهو و مونگ با دا چیدن و مخیطا کیگو چې دی د میدان نو نقصتی او زمنگ دا غمرو بدلا دا دی مشرکانو نوالی دا دی نبی سامو دا صحابو نوالی. اپا دا غا طریقه بانی سب بندیوش ولا مخامخ چه کلا دی مسلمانانو دا کافرانو دا مشرکانو اغشمیر دا حکتن نو غدرگانو. عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین علیہ اللعنت آغا دا مکین فائدہ واغستا او دا مخین دا باقاعدہ آدیو سوچی سمجی منصبی و بنیاد باندی اغا اعلانو که چه روزهی دینا مونگو تاوی مدینه که دن رجان که او زمونگی او نمندل او دیو سو زوانانی او منل نمونگا تو دی سر جنگ دی سر عمل کرتیا نگو دا غیب با ایمان دا کار دی دا پارکو چه دی سر با دا مسلمانانو زلون او غرزیگی او کافران با پیراشی نزیاد نقصان به اوشی و شکست به مسلمانان اخری پا دا دوران که کلا چه دی راوتل تقریبا سدری سوا کسانو او ټول تعداد د مسلمانانو د لخکر چون اغزرو او مقابله که دری زر کسان با قاعده پا اسونو پو خانو بانه او پا آغی که او سوا کسان چون اغمو کمل پس غرو کیو او دا آغی پا مقابله که دا مسلمانانو آغا دفاعی و آغا فوجی طاقت چون اغا دیر زیاد کمو آغی زغا دا اسپو کمیو دو خانو کمیو آدارنگی آغی زغا دا ترو او دا زغرو کمیو حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کما زغر غل ورکل شوان اغا پا اغا بانی نبرا بری دا زغر اغیز اغا کمی وی او اسون اغا پا نیش بانی برابرو ایو سود شمیرو خانو دی عبدالله ابن عبای دا دمر لوی احراکت دی مقصد دا پارو کن چه مقابله که دریز را کسان دی و دا زر دی و چه دریز را کسان دی نمونگ اوزن و وصا و پا دی شی ده دشته مسلمانان و حسله دا با او غر دی گی ندهی با شکست سخوری ده دیده ای که اللہ تعالی ده دی غزوه احد دا ذکر دا دقی پینزمه قاعده پسی ولی کهی پینزم قاعده دا وا چه غیر بر ازدار ننیوی غیر و دا بخپلو دا مسلمانانو قومی راز نبیانوی دا دا اللہ تعالی حکم دی نور پسی دستی دا غزوه و خود ذکر شروع که حضر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیه وی دی وجه دا دی وجه دا دا چه پا غزوهی بدره که استاسو شمیر دیر کمو خو پا آغی که تاسو تا ولی فتح ملاو شوی و زگه چه آغی که غیر ده تاو سرانو طول مخلص مسلمانانو او پا غزوه احد که یه تاسو شکست خوڑانو ده آغی وجه داو چه میدان جنگ ده تاو سر غیر راغلیو منافقان ده سر راغلیو نو دا آغی دا وجه نا تاسو جده آغستاسو فتح پا شکست که بدل شوا نو دا زکی ورپسی دا غزوه احد ذکرو که غزوه بدل شون آغا پا دویم کال لیجرت بانی شوه و غزوه احد چون آغا پا دریم کال لیجرت بانی شوه و کال بعد دا غزوه بدل نا نبی علیہ السلام دا اللہ خطاب گئی وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ كَلَا جَسَارُ وَقْتِ وَتِتَ عِزَمَا پِغَمْبَرَ مِنْ أَهْلِكَ دَكَ أَهْلِ خَلْنَا دَخَانَ دَانَ دَكُورَ خَلْنَا سَارُ وَقْتِ نبی علیہ السلام ہوتے او صحابو سرو او نبی علیہ السلام اغیت اخفل خفل پوستونا خولو چه سوگ با با کم پوزشن بانی او دچا با کم مرچائی او دی پوست بانی بسو کی دی مرچه بانی بسو کی دی بانی بسو کی فرنٹ لائن بانی پڑنبانی سب کی بسو کدریگی او پا دیم سب کی بسو کی او سایڈونو بانی بچه کمدنو سوک جنگی گی در نبی علیہ السلام جنگی حکمت عملی تا سوکو رئی سمرد سیرت کی دابون چی بیا به بعضی مورخینو با قاعده کتابونه لیکلی دی نبی علیه السلام با حیثیت سپه سالار نو تاسو ټول جنگونه وګورئ نبی علیہ السلام پا ہر جنگ حکمت عملی دا دی اختیار کرے دا چپائے کہ دا مسلمانانو دا کم نہ کم نقصان شوے دے یعنی ملگری و پا زور بانی پا دا دی زائی نوارا چیش غید ختم کی زکا چی مسلمان پا کار دے چی مسلمانان وی پو دنیا کی دین کار کا ان کی پا کار دی چی دا دین خدمت شو دا اللہ تعالی دین آغا پا دنیا کی خور شی دا کار خلق چی غید پا کافر و بانی ہو وجنے میدان با خالی شی عزتمند او داغین بچیدن و باطل تا مکمی لو شی کوشش دا ہوگا یعنی امیر لبکاری مشر لبکاری دا مسلمانانو جاغا حکمت عملی دا دی اختیار کی چی دین تا غلب هم ملو شی مسلمانم غالب بی دنیا کی او نقصان کم نکم کی گی او داغی پا مقابلہ کی زیاد نقصان شده غد کافر ہو کی گی اس دین دا پارا دی نبی علیہ السلام سیرت کا تلغواری او غمونگا گورو نا یا اوکاز زمان مخ کے حضرت شیخ القرآن سیبتا ہوئی چی جی دا مومن مسلمان مقصود خوش شہادت دی نبی علیہ السلام وینا نا شیخ القرآن سیبتا ہوئی نا دا مسلمان مقصود شہادت ندی دا مسلمان مقصود چرے دا اللہ تعالی دا دین غلبہ دا دے دا جنگ چے کئی نو دار دے دا پارنکا جو زان شید کوم دا دے را دے دا پارنکای چے دا اللہ تعالی دین غالب شد دنیا کی او اللہ رب العزت ویم لیظہرہو علی دین کلی چے اللہ تعالی دا خپل دین پا طول دینونو دا دنیا بانی غالب کی دا مومن مسلمان دا زندگی دا تا گودو دا مند ترلی دا جد جاو دا کوششو مقصد دا دے چی دا اللہ دین تا غلبہ ملاو شی او مسلمان چی دے اگر پا دنیا کی غالبی نکا پا داغا کار کے او پا داغا مقصود کی دا تا شہادت را لینو اگر بستا گٹی اگر بستا گٹی او کتا داغا چی نبا صرف زان شیدول لی نو بیا اگر بستا آبار عدل او زان بے شیدو او با طول میدان با کافر رو تا پاتی ہو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزوه او بدر کې اچ بوترا چواله کله جوړ کړل صحابه کرامو سورې به کړل نبی علیہ السلام لاسو چت کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړ دی نبی علیہ السلام لا دادو چت کړی دی او دوګونه صدر بیا بیا پریوزی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ول بیا بیا په ګو باندې صدر راځي او یا رسول اللہ بس کا نبی علیہ السلام اللہ نے سوال کہ وہ یا اللہ دا یو موٹے دا شمیر یو سو مسلمانان دی کدی اللہ شکست خوڑا دنیا کی بستا دنو مغستو والا پا دی نشی اللہ دیل غلبا ورکا دا یو سو کسان دی نو چکر مسلمانان ختم کے نو بیا بسکے ٹھیک دے کارو کا دنیا کی داسی دا اللہ ر دین کار ہوگا دنیا کے جہاد ہوں گا دا اللہ تعالی ر دین محنت ہوگا خدمت ہوگا خدا سے ہوگا چھ کافر دا زیاد نقصان نو رسی مسلمان دا کم رسی او دا دل غلبہ چھ کم دنو اگر دنیا کے راشی دا سے کار ہوگا زمائی رتمند اس دا قیادت بکار دے او دا سے صلاحیتون چھ چاکینو اگر خلق سکمخ کی پریدی نا او پا اللہ می دی کسمی دا خدای قرآن دا ناسم دا اللہ کتاب دا دا سوچ ما دیو شخصیت لی دا او دا صلاحیت ما یو شخصیت کیو کتا او اگا شیخ القرآن مولانا محمد طیب سیب دے مدزل العالی اللہ تبارک و تعالی دیو ورل جوال ورگی زمائی رتمن دا اگا دا سوچ دے دا آواز دے چگا دا چی دنیا کے بکار کے دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا خو ملگر چرے دا ملگر دا بچکول کوشش بکی چی دنیا کے دا حق آغا مشن آغا قائم و دائم پادشی او چی کل آت کستان ملگری ختم شو نو بیاو دنیا کے کار سو گے دنیا کې کار کولم دی خو زمای دې اتمند دا الله له دین د غلبې سوچوم دی د ملګرو د بچ کولو سوچوم دی او نبی له سام ګوره حکمت عملی دا ځ اختیار کړی دا الله وای وای دا غدو دا من لالکا کله چې سار وخت یو وتی دا د آل خپلنا توبوی المومنین تیارا ولدی مومنانو لرائیا خودل دی مومنانو تا مقاعدا للکتال زیونا دی جنگ یعنی مرچی للکتال دی پارا دی جنگ نبی علیہ السلام صحابو تا اغا مرچی خودلی نبی علیہ السلام با قتل چی زمان دی ملگرو تعداد اغا دی کافر یو پدری کم دی نو آغای به ادازه تقسیم کرلو چی او خوب اد آغای اغا تعداد زیاد خکاری دو دویم دا چی آغای به ادازه دینو بانی کینو لو ادازه دینو بانی به ادرو لو چی دشمن دوا پا یوزر دا آغای و احل دردل زیاد کرانو او دا چل چو کافیر رو لنو ورد نبی علی اسلام دا چی اللہ کم حکمت یملی ورکڑی وانو دا چل کافیر رو لنو ورد د دې وجه نه تاسو ګورئ نو زیاتر جنگونو کې کافرو شکست خوړلې دي د نبی علیه السلام هغه حکمت عملی داسې وه الله د هغه امداد کو الله د ټولو مسلمانانو امداد وکړي الله وایي توبه وی المؤمنین تیار ولې یا خودل دې مؤمنانو ته مقاعد للقتال زایونا دناستی مقاعدا للکتال مرچه دا پارا دا جنگ والله سمیع علیم او اللہ تعالی اوری دنگی دے اللہ اوری کنا چه سکی گی تا تیوی غیر رازدار منی وا نو چه تا غیر تا خپل کومی راز بیانینو اللہ ویزی اورم چه تا غیر و تا دا مسلمانانو اغراز ورکه اللہ ویزی اورم اغلیم پوید اللہ کتا پا دی اخپل خبر بانی نور خلق خبر نگی تو اجزام ما خو چکمنونو پتا صلاح اکڑلا یا پا یو زائی که می اکڑا یا می بل زائی که اکڑا یا می بل زائی اکڑا ادا کوم را نه خبر ندی اللہ ویزو خود نه خبریم کنا چه کتا دا مسلمان دا قومی غیرتو یا دا مسلمان دا سر سودا اکرلا او یار دا مسلمان دا ملک اغا سیکرت رازونا اغا دی غیر تا بیان کلا او غیر تا دی چه کمدنو اغا معلومات او خفیه معلومات ور کلا او تو ایزا قوم را نده خبر نو اللہ ویز خود نه خبرم کنا دا اللہ نه خونش پتوله والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکه او پویه دی چې دا خطرې واخی او تا د دغه مال د سپورټ او د مزید ملګرتیا او د کومک ضرورتی او عین په داسې ټیم او په داسې وخت کې درنه ملګری روان شي نو دا یو فطري خبره ده چې ستا د زړه کې به دار ازی چیره دا ملگری خورانه لاله او پوزیشن کم زوره شه نو هسته نه آچه سنوره مسئله پیداشی نو را شهره او سایت داشه نو دا یو فطری شهره دا سیگیگی نو الله و ایده امت توائفتانی من کم کلاچه کستو که دو دلو دتا سنه امام نسبی رحمت اللہ علیہ تفسیر مداری کی ذکر کئی چی دا غدوہ ڈالی چیوینو دا یو دا خضرج کبیلی چی کما دا انصار و مشہور کبیلو دا غیقا بنو سلمو او بلا دا اوس کبیلی اغا بنو حارسو چی آغای دا مالی لونی که زلو غرزولیو وی آسی هم لوگو دا عبدالله ابن عبای ظالم را سره ویلا جدا کارو که چه دریس و کسان رانه دروان کرده نو اللہ را بولیده توی کس دی کرده دانه چه دی اوزر روان شویو پس رکی را غلیو اذا امتوا ايفتاني منكم کلا چه قصدو که دو دلو دو تاسو نا ان تبشالا چه زلو غرده همت بایلی ده زلو غرده لو ده همت بایللو اراده را کرده و زین که وسوسه را غلی و خو اللہ را بولده تو ای زین مل کرده و ما ده زلمی والا مضبوط که و غیب میدان که کلک پادی شو والله ولی و ما او الله تعالی دوست مددگار دې دوالو الله دې دوالو مددگارو او والله ولیهما او الله تعالی دوست مددگار دې دوالو الله امداد کو دا غي نو الله رب ولادت ورپسې ذکر کوي تعداد دا شمیر دا ظاهری اسباب دا ونه ګوري ارټیک دې اسباب به استعماله لگا اللہ جوائی خوزو حیزرکم اونی زی خپل بچاو دفاع دا غیر پارا با اسباب استعماله خود دا آغی اسباب بانی با بروسه نکی بروسه با که دا اللہ پا زاد بانی او آغا اسباب با استعماله او دا با دیکیده چی دا اسباب بانی زجان کم او امداد با اللہ تعالی زما کئی زکا شاعر وائی چه کافر ہے تو شمشیر پی کرتا ہے بروسا مومن ہے تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی حضرت داؤد علیہ السلام کو روا کیا ہوتا سوری دلے ہوا کنا مقابلہ کے جالوت یو ڈیر لوئی جنگجو پالیوانو او دا کافران یو ڈیر لوئی جرنیل او کمانڈرو ایو ڈیر لوئی اتانے ہوا ڈیر لوئی وجودے ہو پس غره که پتو و صرف دا تنده او دا دسترگی دا اخکاری دل حضرت داود علیه صلات و سلام لاینگ گیش که او یعنی دم را دا زیاد عمرم نو حضرت داود علیه صلات و سلام چه کلده روانی تالوس سر دا وقت که دریسا و دیار لسکسان دی تالوس سر او دا غم و کابله که جالوس چه ده اغا ده زرگون و کسان و سر راقل ده ده غذای که ده حضرت داود علیه اسلام او ورون نورم پده که شامل و تالود ده لخکر که او داود علیه اسلام چون اغا ده ماله ده خپل کورانه اغا ساروی سرول اچه ده قدل چه ده روان دین و خونده ولوار کن او سرم روان شد زکه اغا نوی تازه وی نوه چه وی کتل چه سپایان روان دی نو آغا زرم روان شو نو آغا زا خطور نو نو آغا یو اتا وی تاز آغا سیدی نو لگه دا جولایی که شده نو کانی روان چول را روان شوی دا آغا وی دیتا لاؤ گورا تاو قرآن که واقعی آوری دلی دا چه داود علیه صلات و سلام دلاز جالوت مردار شوی دا ولی چه سمال میدان ترالالو جالوت میدان تراو و تاو داو طریقه و چه سماله با جنگ شروع که دانو داغی نمخ که دیو ساید نما یو جنگجو تاکتور سنه راو و تا او اغا با مخالب تیم تا مخالب جماعت تا با قاعده چیلنج ورگا چه دازو که زماد مقابله سوک دی کرا چه جالوت راو و تا حضرت داود علیه صلات و سلام ور رووتا اگه چه دست او قتل ای وڑو که علاقه زاوی چه دینو دخپل فوج دخپل لخکر کماندر چه زمان مقابله در او باسه ای داود علیه اسلامی واپس که بیا جالوت راله و داود علیه اسلام بیا وی تالوت تجزوی مقابله کم بیا یو واپس که پدریم دل چه غراله نوی تم منکه یه نا نو آقا خو جولهی دا دیتا کنیوله دا از تو از آقاشته را نا دیو وای کنی دا دیتا توکه گئی ویزا غزار کوا کنه تسکی آقا خو جی ماز غرا چوله دا او ماز آقا وصله دا دیو ماز رسکی داود علیه اسلام وی غزار کوم اوی کو داود علیه اسلام یو کان را واغس او چطس خطن لو داتان دیو لویش آغا کانه پا آغا تندی که لارو او ده پیغمبر گزارو کنا و خلق وی پلانه پا خپل زور نپویگی او دا پیغمبر موتو او پا خپل زور نپویده چه و بل غزاره او که او سا تقریبا نه دی 2001 که ها یو دا غر اغلی و یو جریده که چه دا فلسطین پا زمکه بانه پا خوره بانه یو زای که کودایی که دل نو آقا دا که او دانچه را او تا آقا دانچه چه غیو کتا نو دا آقا سری پا دی دندی که دو کانی نو نوتیو آقا خبر ما اخپلا کتا لیو نو دا هم آقا جالو تو چه کم دا داود علیه السلام دلاسا لگه دلو آقا کانی چه دا داود علیه السلام دلاسا لگه دلو آقا کانی آقا سی آقا تندی که پراتولا دا اللہ دنیا تا خیی چه اللہ دا امداد کئی بیا ودا دا چلی بیا ودا دا سن کانی اولی و دا غیر بدا شه جوڑی گی خدا کلا چه مومن مومن شی مسلمان مسلمان شی چه تار سی مومن مسلمان جوڑ شی بیا دو گورا بیا وسی چلی اللہ و بیا تا دا زلت بزائی که نپا دے گئی مسلمان با بیا دی زد جوان دی رئی اللہ دا مسلمان لدو جد سرگو جوان ور کی همانگا چه نن غزار و احل و خرون و داد اخپل کار کرده که دلاسی خرو چه زمانگا اکیده و عمل اخلاق معاملات دازی شویدی نونگ نه ترس ختم شویده مکمل رحمدلی ختم شویده آقا طول ده مسلمانه یه غصفات را نختم شویدی نو الله و ایوال الله فلیتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ بانی بس زان دی سپاری مومنان مومنان دی پا اللہ بانی زان سپاری نمونگا خودیر خکو دی پیندیش تولا گروپو گاڑی وی انو دی پینزو روپو چپلا بیو دی زرن لکڑی دستو کتلی پاگی بانی اگاڑی سپار لی نو دیزا که خوزا تالی لی چپلا ساتی پا دی امریکا که پا دی انگلینڈ که اپا دی چین که اپا دی روس که دا گاڑی وین اغلی تم دا چپلی دا خوزمونگ احالی اچه خب از لشنو اغی کم گوداگیه جوڑ کردی نتاو سما خبر کردی و ایو تم این مایده ولی ویده دا چنچن رازی نوی دا وگی خرابه ای نوی دا وگی نو سوکولار دی نو دا این رازی دیاره نا ویده دا چنچن دا وگی ویاو ویده دا چنچن جوڑ دا تماکوم خوری کنا وی یو خو مورسه که کاری ماینه تکشه کنه غنم خود علا خرابول کنه خدا بری تماکو که جیده مایلا پسر و علا لوٹکه ایخه ده علا کمیز ده و دا چوله ده و دا دی ادروله ده تماکو ده لجولو مخوری نو مسلمان خودی حد که چلیگی ننه دارتو آیا چه ده دا خپل کتاب منله ده قرآنه ده ده اخپلا کلمه چه کما ویده چه لا اله نقصان ورکون که فایده ورکون که نیشته الا اللہ بیده اللہ را ده کلمه ده منه لیده زمون خدا چلی ده خوزمونگا حال لی خمه ده دار بنگله و جوڑه که نطوره کتوی و بیده پاسه کی دی نطوره کتوی بانی بیا ما بیانو کنه زمونگی و ملگر و چه ده کور ده دلیده چه کتلی دی یو و مونگا کارا خون تو را کاتوی با بلی پرتاوا نو چرا خلاصا کلی دا نو مور و سر جنگو کو نو ما تا وی سڑی اللہ انج ما تا ولی وی مور میدر بادو کنو جدا کاتوی دی ولی ما تا کلا نو ما و تا وی مایده خو تمای پا خدای غیرت که کنه وی آولی نا مایده خو غیر تی خدای جول کرده وی دا برا را بنگلس ساتی دا تو را کاتویی متاولا خدای را اخلاص کنو خود باقی شکم دنو خپکی گی افسوس دیکنه مسلمان داو گورا داو دا مسلمان اکیده دا دیو ای ارو ای این دوان وی بوتا سجده کئی اغا خو آیا بیا ما سسترگی سو غوگونا ولی جوڑ کردی دیکنه تو خور تور کٹوی که خیر گوری او دا اس پی نال را غست اینو آغه دروازه ده پازه تا کولی نه تا خود از پی پا نال نال که خیر گوری چی دو میدش دی عقیده کې څه فرق پاتې شو؟ اخر دا الله منل ته څه دا وای؟ دا الله منل ته څه دا وای؟ زمای رحمن دې څه تعریف کې ته کته وای چې خالق دې نه د ابو جهل ومنه چې الله خالق دې کته وای چې رازق دې نه د ابو جهل ومنه خو ابو جهل په دې مشرک او کافر او شي هغه دا الله هغه صفاتونه د خدای هغه مخلوق کې نور لور کړو او د نور چانه هم بغیر د اسباب او د نفع نو نقصان تم او امید لره په دې باندې د دې وجه نه حدیث کې دا راځي چې ته د کور نه راوځې نو ته وایې بسم الله توکل تو علی الله لا حول ولا قوه الا بالله نبی علیہ السلام با جدو کور راواتونو زان بے پا اللہ سپارو صحیح دے کنا ادا مشران زنانہ سوائی ویزا وچے پا خدای رسول میں سپار لے وائی کنا وائی پا خدای رسول میں وائی سپار لے او پیغمبر پا خپل جدو کور راواتونو زان پا اللہ سپاری بسم اللہ دا اللہ پا نم بانے توکل تو علاللہ زان سپارم پا اللہ بانے پیغمبر په خپل په دې کې الله ته محتاج دی نو چې دغه کاتی ته لړ شو دا کتاب کولاو کې کنه نو صفه کې پاتې کیږي بیا نه چې اخر مونږه د مسلمانۍ او د قران او د شریعت کم ګټو مانه کم دربو مانه الله ایوا الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې بس په کار دی چې بر وسه کې ځان ساتي مؤمنان چې ځان ساتي مؤمنان دا دی کئی تاسو گو رئی پا دی میلو که سکسان گردی او تاویزون خرسی آغا پرینٹ شیوی تاسو کدلی باقی یو لاز دادی جوڑ کڑی که تاسو کدل وارتا آغا لاز که جی تاسو گو رئی نو پای گو تو دام لیکلی چه یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن او یا حسین او بیا لیکلی یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل هغه چو گوری داسو نو آغای که آغای وای چه داد آغا دی پریم که کور که دی که خود پا دری که نو رزق با دربان فراخ شی دشمن با دی اللہ تبا کی او دا آر کس معافت نو پا امانی نو زمنگا توپایی که چه شروع می لواتا وای نو داسه روانو منو ایو سخه داو نو ما تا ایدا پا سوار کنی با پینزو رو پایی ما ایداز با پینزو رو پایی ده وی آو ادا دار پا شکال رزی وی ما ایده سپا زیلتی نو ما ده داو وی ما خدا چه کورو لگه نو داسه رزق برازی وی آو نو ما ایتو خدای والا چه پا دی گرمی که گرزی یو کورو لگو کنا زن لده بیڑا غرک لگه پا دی گرمی که ما تیوی زا پا لخدای تاو کورا مطلب دا چې کاروبار را لخرابې ما ګوره سوچ خلک نه کوي کنه خلک سوچ نه کوي بس دا سی رواني ادا خلک راتل او ډړ اډړ چې دنو 55 روپۍ ورکولې یو ورو ته مې مراشه تروره ما ته سنی کې شیا وې د سنی مسلمانې ما دا پنجه جوړه کړې وینه وای دا خورشتیا دا ما پنجه جوړه کړې پای لیکل لا جوړه پنجه پکې لا جوړه راخوازي غنخ کاری دا پنجه مایده دا آغای پنجه دا اداو گورا مایده دی لکلی دی پی یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمه اوهو وی دا نو مایده با تاو سکور لگو نو پریمکو با دی وی آو بلکل نو اللہ بانی چا زانو سپارو چا پا اللہ توکلو کا اللہ وی وغلاللہ فلی توکل المومنون پا کار دی چه پا اللہ بانی زان سپاری مومنان دا مومن دا کار پا کار دی اللہ وی ولکد نصرکم اللہ او خامخا یکنن امداد کرن استاسو اللہ تعالی بے بدرین پا جنگ بدر کی اللہ وی آغا غزو بدر کی در امداد چا کرو اللہ را بولده تا اگه که استاسو پوزیشن سو و انتم اذلا او حال داده چه تاسو کمزوری وی مقابله کې دشمن په 200 اسونو باندې ابو وسو خان باندې راغلو او تاسو هغه چې دنه ټول تال اته تورې وي دوا اس په وي او یا خانو اغی زر کسانو تاسو دریسا و دیار لسوی غزوی بدر کی او گٹا چا کلی وا مسلمانانو نو اللہ و ایدادر لچا در کلی وا دا گٹا دا اللہ اللہ تاسو نلہ سراخ کلی نده چیگنی اللہ پریخی ولکد نصرکم اللہ ببدرین او خامخا یکینان امداد کلی استاسو اللہ تعالی غزوی بدر کی وانتم اذلہ او حال داده چه تاسو کمزوری وی یعنی ظاهری پوزیشن خو کمزوری استاسو ده دشمن مقابله کی نو فتاکو اللہ بس ده اللہ نه او یری گئی چه داشه مونگی پیداشه نو کار بطول برابری صحیح ده کنا ده اللہ نه مونگ یری گو مونگ ده اللہ نه یری گو خودی ده یا اللہ زمال بزر ده توبه و ایو دل توبه و باز اخو توبه وګونو لګوت وړل او په زر دره توبه ویل ضرورت نشته زمای ردمند د پینزو کالو د ماشوم نه شرمېګو د الله نه شرمېګو صحیح ده کنه ماشوم بلو خیر اغستې ا کورته بلل شي وې دې کې د شلو روپو پای راګي د زنانا سجلو کې د تنبه شاته لړل شي نو هغه کې وبواچي دا ولې د دې ماشوم نه شرمېګي کنه د دماغ کې بګو بنا چي کنه دې پینځو کال د ماشوم نه شرمېږي مر دماغ کې بګې پي هغه بنا چې بابا یوګي او دا خو ګوري چې الله می ویني دا الله نه شرمېږي دا غو زمونږه قاتلا په دې کې امداد کم ځای راځي په دې کې امداد کم ځای راځي حضرت لقمان حکیم خپل بچی ته وایي وای بچې چې ګناه کینو دا چې ځای ځان لا وګوره چې دې الله نه ویني دغه دا ګناه خو الله منا کړل دی کنه نو دا دې ځای کې ګناه وکړ چې حال دې الله نه ویني دا دې ځای شته نو بیا ګناه مګوای ځای دا مطلب دی نو مونږ له مخلوق نه شرمېږو الله نه شرمېږو او سبب الله زغې کې وادي ولاړیو بیا ابل وای سوګنی نو الله رب ولې تو یفتک الله بس دا اللہ ناو یری گئی لعلکم تشکرون خام خاچ تاسو قدر دانیو کئی دا نعمتونو دا اللہ دا غزو بدر میدان دے میدان بدر کے دا کافر و طرف اعلانو شو چو کرد ابن جابر چکم دینو آغا دو از دورو کسانو سر را روان دے زمونگا ملگرتیالا کمکلا نو الله رب العزه تا جبريل امين راولېګ دې دواي غم مګوي ککور ابن جابر رااله مقابله لا نو الله رب العزه درلا د فرشتو کوم کرالېګ مؤمنانو لا دې پدې خبرو باندې چې دنو پدې باندې مغلې گئی اذ تقول للمؤمنين کلا چې ویتا مؤمنانو تا علی یکفیکم آیا کافی نده تاسو لرا ایومد دکم ربکم دا چه امدادو که ستاسو رب ستاسو به سلاسته آلافن پدریو زرو سرا من الملائکتی دو فرشتو نامون زلین را کزه کڑ شوی اللہ به در پسی را کزه ستاسو ملگرتیا با کئی او اللہ کئی ما یو رساله کتللا زمنګ د پاکستان آرمی دیو میجر جنرال واقعیا وا هغه وجه دا سن 65 په جنگ کې یو موقع باندې ز بالکل چیدنو یواز شوم او زمانه مکمل ګیرا واچولې شو وې دا ټیم کې بس ما په مازغو کې بل سن راځل خو ما چې ولي خو دې اسو ما او یاد گیره نیوی ده نوی دا وقتی ما یو چه غوالا چه هندز اپ نو چه وی ما سنگ چه غوالا نو دشمن طول چه کم نیاغا هندز اپ زخپل هریان شم چه دا خو بای زمان گیره چول شوی دا مکمل از دا سنگ چلو شو وی زد چه کم نیاغای پسی شم آغای میزان نمخ که کرل ارا روان دی دا آغای چه آغا کمانډینګ چاکو هغه هغه کارنلو وای ما راوسلو چې کله می کیمته وردان نکړ دا غینه تاسو کوچا چې یو کس چې کوم نه هینز اپ کړی دا څنګه وی چې یو کس سلو هغه چې وی هینز اپ نو زموږ نو تورې تیارې چاپ چاپ را شو بلا مخلوقو وی مونږ چې کده د لاسه جو خو بس خدمت یو مو الله رب العزت دا نه چې کینی هغه مالیم داد کو اوس نه گئی ور دا خبره ده توري تیرې دی خو توري ډېرې دی خو له خالد غواړي ته خالد ابن ولید شه جهان ستاره اوس هغه ایمان به پیدا کې او هغه جذبه به پیدا کې ولا تهنو ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنين اوس مسلمان په خپل کې به یو بل نه خطرې زلي یم دا وژنو وژنه مته لري یم ما وژنه خپل کې را نه خطرې دا بل چا و د ضرورت نشته الله دی اول زما خپل کور روخ کی الله دی کی اصول چې را کار کور روانه ای الله دی ول خپل کور روان کی خپل خاور را له خپل وینو باندې سره کړه او ټول په یو بل باندې را لګیدلیو الله دی دې ملک او د مسلمان دشمن تباہ کی الله دی کی زمونږ خو په الله قسم لمو په جاړ جدا سکیږي چا د بازار کې ویني او چا د په غر باندې ویني چا د چینو فلار باندې وینه ادا دومره قیمتي وینه او دومره بی ضایع الله دې دې ملک دشمنان تباہ کی هر څوک چی الله وای بالا ولینا ایغه اعلان وشو چې کور دې ونی جابر د پیندو درو کسانو سره روان دي الله وینا نشته چرازیوم دا غور دې ان کې مراولای بالا ولینا الله به امداد کوي خو ان تاسو بیرو که تاسو کلک شوی صبر بمانه ده کلکی دو رازی ان تاسو بیرو که جاری تاسو کلک شوی و تتکو او زان و بچو ساتو ده مسلمان په حسیت بانه که تاسو خپل زان بچو ساتو نو ویاتو کم من فوریم عربشین تاسو تا من فوریم پا جاش خپل سرا زاده ده یوم دیدکم ربکم امداد و کستاسو عرب ستاسو بی خمسطی آلافین پا پینزو زرو سرا من الملائکتی دا فرشتونا مصویمین دا سیحال کے چه نشانداری بی دایی و یو خاص نشانی اللہ را بولیدت پی رولی کستاسو دی امداد دو پارا غزوه بدر که صحابه کرام وایی چه مونسا خوالا وڑی وی نو چه مونگ با دا کافر سر تا داسه که نو لاوڑ برا دا آغا سر تا نو رسی دل چه دا آغا نمسر آغا دا پروتو اللہ پرشتی را لگلوی زر پرشتی را غلوی همخ که بیر صورت انفال که واقع رازی آچه ابلیس را غلوی ده دا سراکا ابن مالک پا شکل که او زغره چوله ده او توره و سخه ده او لوی تاٹ باڈ که ده سراکا ابن مالک دا عرب و آغا جنگجو پالیوانو چه دا آغا بارک دا مشعوره و چه ده تن تنها یوازی دا سلو کسانو مقابله کئی آغا رالی سراکا ابن مالک دا ابلیس رالی او دا حارس ابن عشام لازی دا سینی ولده و تا وی غم کوئی زمو مل گره یما قرآن کریم ذکر کئی چه کل دا سی نظر اولگی دو چې د صحابه کرامو په جماعت کې جبرئیل امین ولاړ دی نو هغه چې دا زوکتل وی پرېدا ما ابلیس وی پرېدا ما هغه کله کراونی وی چاته دی ابن کثیر ذکر کوي چې د خپل سوق دادی د حارث ابن عشام سینی له اخلاص کا وغیرہ ته لته خانګه په شاو وشت وی پرې مې له خدای نه یریګه ما وی زجه سوینه ما غته کم ځای ویني درنګ سال لري کې ما کوي وی راغله در پسې او پویو چې جبريل امین خو کدا از لاس راوګد کا دازي به ځوان کړم نه بیا و مې سوخ هغه دو خپل دو پردای او مورخین ذکر کوي مفسرینو چې پنده سوا مله ټوپې والے او په دریاب کې غوپه والے دا پټ شوی دی هغه زینا الله تعالی جبريل امین او زر پر شیرا لګلې وی نو الله و ایدان لا دا امداد سراتو و ما جعله الله او نده گردوله دا امداد اللہ تعالی الا بشرا لکم مگر زیره دا پارستاسو چه فرشتی را لین دا یو زیره چه تاسول اللہ امداد کئی او چې الله له چا امداد کوي نو بیا یې سوک سکول شي الا بشرا لکم مگر زیره خوش خبری رو بارستاسو ولیتت ما الا قلوب کم بی او دیل پارا چه داڈش رونستاسو بیه پدی سرا چه پدی امدادم رون داڈشی اچه سڑی که حوصله وی نو ده مقابله کولشی اچه حوصله و گرده نو بیا خو مقابله نکیگی کنا چه تاسو که حوصله پیدا شی و رون مو داڈشی ورن ومن نصرو الا من عند الله او ندا غلبان ده امدادو اما گرا ده طرفا ده الله نا الله و امدادو مزکو ما زمانگا چغا صدا زمانگا چغا دارا چه ناره هیدری دا چغا ده زمانگا نا ناره هیدری یا علی مدد ناره غسی یا غسل ازم مدد زمانگا دا چغی دی او الله وای و من نصرو او ندا غلبا ندا امداد الا من عند الله اما گراد طرفا دا اللانا العزیز الحکیم العزیز چه زور ورده اللہ کم زور بچانه ده خو الحکیم حکمت والده حکمت داده چه تا دا اللہ دا دین دا پار روزه دا باطل دا دشمن مقابلهو که تعالی با اللہ اجر در کی و دین لبا اللہ غلب ور کی یعنی اللہ تعالی دا چا مختاج نده او نه اللہ پا چا کمزور ده اللہ زور ور و غالب ده و حکمت دا ده چا اللہ مولت ور کی الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين یہ دا پارا چکڑ کی طرفن یو حصہ من اللذین دا ہوا کسانونا کفرو چی کافر دی او یکبتا ہم یا زلیل کی دیلرا فین قلبو خائبین فسب گردی دینا مرادا لیس لکا نشتے دے تالرا من الامر دو فتحنا دکار دو جنگنا شیعون سی اختیار او یتوبا علیہم یا بار او گردی اللہ تعالی پر رحمت فلسرا پر دی باندی یا او یتوبا علیہم تردی چی رو گرزی اللہ تعالیٰ پا دی باندی او یعذبہم یا با سزاور کی دی لرا فا انہم ظالمون بس یکینن دی ظالمان دی وللہ او خاص اللہ لرا ما آغا صدی فی السماواتی چی دی با اسمانونو کے وما فی الاردو او آسا چی دی پز مکا کی یغفرو لمن یشاؤو بخنبو کی اللہ تعالی چاہتا چخو خیشی ویعذبو او سزابور کی من یشاؤو او چاہتا چخو غواری واللہ او اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے میرا باندے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا تاکل الربا مخری سد اضعافا دو چند مضاعفتا و دو چند سرا واتقوا اللہ یرو کید اللہ تعالینا لعلکم تفلحون خامخا چتاسو کامیاب شئی واتقوا النار اللتی او یری گئی دور آغنا او عدتا چتیار کل شویده للکافرین دپارا دمنکرینو واتیعوا اللہ او منی حکم دلتالا والرسول او د پیغمبر لعلکم ترحمون خامخا جبتاسو رحم کڑیشی وصارعو او جلتی کوئی الى مغفرت بخششتا من ربکم دا طرفا درف ساسنا و جنت و باختا غرض و السماواتو چپلن والے داغی دا اسمانونو دے والعرض او دزمک دے و عدتا للمتقین تیار کل شوی دے دا پارا دا متقیانو الذین آغا کسان ينفقون چخش کئی فی السرائے و خوشالو کے وضورائے او پو مصیبتنو کے والکازمین الغیزہ او خڑن کی دو غصیوی والغافین عن الناس او مافی کا ان کی وی خلق تا واللہ او اللہ تعالی یحب المحسنین من سادی دا اخلاص مند سرا احسان کا ان کو سرا والذین او آکسان اذا فعلوا فاحشتا کلچو کی یوکار غلط او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی پخلو زانونو ذکر اللہ نو یاد کی اللہ تعالی فاستغفرو لذنوبهم بس بخنا اغاڑی دپارا دخلو گناونو ومن یغفر الذنوب اسوک دے چھ بخنا کئی دو گناونو الا اللہ بغیر دا اللہ تعالی نا ولم یصر او ہمیشوال نکئی غلاما پا گناونو فعلو چکڑی دی وهم یعلمون او دی خپوئی گی اولائکا دا کسان جزاؤهم مغفرتن دید پارا بخششتے من ربهما دا طرفا دا رب دا دینا و جناتن او داس باغون دی تجری چ بہیگی با من تحت الانہارو لاندې دونو داغي ولي خالدین فیها همیشه با اوسیدون کی وی پاغی کی و نعم اجر العاملین او سو خستر اجر د عمل کون کو فمخینو آیتونو کی اللہ رب العزتو دا غزوی احد ذکرو که متصل دا غا پنزمی قائدی پسی چه غزوی احد کی اگر جستاس و تعداد دا غزوی بدر مقابلہ کی سیواو خوکتی طور تاسو تا نقصان رسیدو او ساسو اغا غلبا او فتحا اغا پا شکست که بدل شوا دا اغی وجه داوا چه پا تاسو که غیر رادن لشویو اولا قد نصرکم الله ببدر و انتم اذل پا غزوه بدر که اللہ ساسو امداد کلو تاسو لے غلبا در کلوان سرد دینا چه تاسو کمزوری وی او لگ وی نو ال دی دا غلبی او دا فتحی اغا وجدا واچائی که غیر نو منافق نو نو غیر بزان سرا نردن لکوی او غیت بخپل جماعتی راز جماعتی اغا خفیان معلومات اغا سکرسی اغا با غیتا نخ کارا کوی او نداز یا حساس او اهم زیونو که باقی زن سرمل گری کوئی یعنی پزاید فائده با نقصان ملاویگی اللہ تبارک و تعالی غزوه بدر که ساسو برپور امدادو که فرشتی راو لگلی ساسو در دردگیرنی او دی اطمینان دپارا وما جعله الله الا بشرا لكم دا امداد چې الله را لګلو نو دا سره د دې لپاره چې تاسو ته د فتح او د کامیابی او په دشمن د غلبي او زیر ملاو شي چې فرشته الله را لګ نو معلومه ده چې الله رب العزت امداد کوي د مسلمانانو او چې الله امداد کوي نو بیا مسلمان له څوک شکست ورکول ولا نشته ان شاء الله تعالی د تاګودو او د منډو ترلو د دې مهنتونو په دې جمعهتونو او په دې مدرسو کې د قران کریم د دې درسونو تر دې پورې چې په دې ډیرو او په دې وجرو کې او د مسلمانانو پښتنو په دې کورونو کې د الله تبارک و تعالی را دې کتاب د درسونو او د دغه درسونو په ذریعہ باندې د عقیدې او د عمل د اسلام فراتلو سره به الله تبارک و تعالی ر دین اسلام بول بالا کوي او ان شاء الله تعالی چې باطل به شکست خوري او الله تبارک و تعالی به مونږ ته خی الله دی کی امين الله دې دې ملک دشمنان تباہ کی امين الله رب العزت و ای دما تاسو د پاره ډاډګرنه ګرځولې وا ورنا ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ندا غلبا او امداد مگر د طرفه د الله نه چه غزور او رو حکمت والا ده او پا دغ امداد که صحیح حکمتو انو اللہ ذکر کئی لیقتوا طرفا من الذین کفرو دید پارا چه کٹ کیو ویسا من الذین دعا کسانونا کفرو چه انکار کرده چه دیلو بس خاتمو کی سرون اپریوزی او مردار شي اوبد دنیا